सांख्यों का कहना था प्रधान को जगत कारण स्वीकार करना है, ब्रह्म को जगत कारण स्वीकार ऐसे मानना नहीं है। तो सिद्धांति कहता कि प्रधान कारणवाद को तो हम निराकरण कर आए हैं। तो सांख्य ने कहा कि अगर आप प्रधान को जगत कारणत्व स्वीकार नहीं करेंगे तो स्मृति अनवकाश हो जाएगा, सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा। तो सिद्धांति उसका उत्तर दिया, तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग। तो सांख्य को मानने से अन्य स्मृति मनु आदि स्मृति जो कि ब्रह्म को जगत कारण कहा जाता कहता है वो स्मृति सब अनवकाश हो जाएंगे, तो इसीलिए सांख्य स्मृति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो सांख्य स्मृति को स्वीकार नहीं करने से प्रधान कारण जगत का नहीं हो पाएगा। और सांख्य स्मृति को स्वीकार नहीं करने का और भी कारण देते हैं, ये आगे कहते हैं भाष्य में, पहले टीका में इतना भाष्य में, कुतश्च स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोष। स्मृति अनवकाश, सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा, ये एक दोष है सांख्य कहता है। तो ये दोष कैसे नहीं होगा आप कहते हैं, तो सिद्धांती उसके लिए उत्तर देता है टीका में, महद अहंकारो तावत अप्रसिद्ध। ये महद अहंकार प्रधान तो अप्रसिद्ध है, अशब्द है, अर्थात तो वेद प्रतिपाद्य नहीं है। महद अहंकार ये दोनों भी अप्रसिद्ध, अहंकार प्रकृतिकत्वेन तन्मात्राणि अपि अप्रसिद्धानि स्मर्तुं न शक्यन्त इत्याह। अहंकार प्रकृतिकत्वेन तन्मात्राणि अपि अप्रसिद्धानि, तो तन्मात्र अप्रसिद्ध है क्यों, तन्मात्र का प्रकृति सांख्य लोग कहते हैं अहंकार, अहंकार से तन्मात्र को उत्पत्ति ये शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ये अहंकार इत्यादि महद अहंकार ये भी अप्रसिद्ध है और तन्मात्रा भी अप्रसिद्ध है सांख्य मत में, इसलिए सांख्य मत कदापि ग्रहणीय नहीं है। इसको आगे सूत्र में कहते हैं, इतरेषां चानुपलब्धे है, इतरेषां चानुपलब्धे है, इतरेषां च अनुपलब्धे हेतु में पंचमी, इतरेषाम अर्थात प्रधान अतिरिक्तान, प्रधान अतिरिक्त कहते महत अहंकार तन्मात्र ये सब भी ग्रहण नहीं हो पाएंगे सांख्य मत के अनुसार। क्यों कहते हैं अनुपलब्धे है, ये सब शास्त्र मतलब शास्त्र प्रथित शास्त्र उक्त तो नहीं है, ये सब नहीं होने से सांख्य सिद्धांत में कहा गया कोई भी तत्व ग्रहण योग्य नहीं है। भाष्य में प्रधानादि प्रधानादितराणि यानि प्रधान परिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि महदादीनि न तानि वेदे लोके वा उपलभ्यन्ते। प्रधानादितराणि, प्रधान से जो इतर तो कौन है वो कहते हैं प्रधान परिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि, प्रधान का परिणाम रूप से वो स्मृति में, स्मृति अर्थात सांख्य स्मृति में कल्पितानि कौन है, महदादीनि महद आदि ये सब, तो महदादि महद अहंकार तन्मात्र ये सब, न तानि लोके वेदे व उपलभ्यन्ते, वो न लोक में ना वेद में ये सब प्रथित नहीं है। तो भूत इंद्रियाणी कहते हैं सांख्य में तो ये भी तो कहा गया भूत और इंद्रिय, कहते हैं भूत इंद्रियाणी तावत लोक वेद प्रसिद्धत्वात् शक्यन्ते स्मर्तु। ये स्मृति में सांख्य स्मृति में जो कहा गया भूत इंद्रिय ये भी ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि वेद में भी है और लोक में भी प्रसिद्ध है। यद्यपि भूत और इंद्रियों का सृष्टि जैसे सांख्य वाले कहते हैं ऐसे दूसरे लोग नहीं मानते हैं, फिर भी पदार्थ की स्थिति ये स्वीकार किया जा सकता है सिद्धांती ये बात कहता है। तो शक्यन्ते स्मर्तुम अलोक वेद प्रसिद्धत्वातु महदादीनाम षष्ठस्य एव इंद्रियार्थस्य न स्मृतिर अवकल्पते। इसलिए लोक वेद में प्रसिद्ध नहीं है अलोक वेद प्रसिद्धत्व होने से महदादीनाम महदादि स्मृति में जैसे सांख्य स्मृति में कहा गया ऐसे उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। जैसे षष्ठस्य एव इंद्रियार्थस्य मन का क्या विषय है ये निर्णय नहीं हुआ है, मन क्या करता है वो अलग बात है, मन संकल्प विकल्प करता है, किंतु पांच ज्ञानेन्द्रिय का जैसे निर्दिष्ट विषय है, श्रोत्रेन्द्रिय का शब्द हो गया, ये अन्य किसी इंद्रिय से ग्रहण हो जाएगा नहीं होगा, सभी ज्ञानेन्द्रियों का अलग अलग विषय हो गया। इस प्रकार मन का क्या विषय है, तो उसका कोई निश्चित विषय नहीं है, तो इसे कहते हैं षष्ठस्य एवं इंद्रियार्थस्य, जैसे कल्पित नहीं है इसी प्रकार की ये जो कहते हैं महद अहंकार तन्मात्रा, ये भी सब कल्पित, मतलब जैसे वो लोग कल्पना करते हैं ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें मन का विषय वहाँ सुख दुख, ये वेदांती लोग ऐसा नहीं मानेंगे, वेदांती लोग सुख दुख साक्षात्कार किसे मानेंगे, सुख दुख का अनुभव साक्षी से होता है, इसलिए मन को इंद्रिय कोटि में मानेंगे नहीं वेदांती लोग। टीका में सांख्य कहते हैं ननु महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, जो कठोपनिषद में कहा गया, इति श्रुति प्रसिद्धानि महदादीनि, सांख्य कहता है इति अत आह, तो कहते हैं भाष्य में यदपि क्वचित् तत्परमिव श्रवणम् अवभासते तदपि अतत्परम् व्याख्यातम् अनुमानिकम अपि एकेशाम शरीर रूपक विन्यस्त गृहिते दर्शयति च, ये अभी सूत्र आया था इत्यत्र। यद्यपि क्वचित् तत्परमिव श्रवणम, तत्परम अर्थात सांख्य वाले जैसे महद अहंकार इत्यादि कहते हैं ऐसा कहीं श्रवण श्रुति में भी होता है, श्रवणम अवभासते ऐसे पता चलता है, तदपि वो भी अतत्परम अर्थात वो सांख्य वाले जैसे कहते हैं वो ऐसा नहीं है, तो वो जो महत कहा गया वो सांख्य का जैसा नहीं है, अव्यक्त जो सांख्य का जैसा नहीं है, इति व्याख्यातम, कहा अनुमानिकम अपि एकेशम, एकेशम साखी नाम कठ साखी नाम, अनुमानिकम प्रधानम अव्यक्तम वो नहीं है, क्यों शरीर रूपक विन्यस्त गृहिते, जो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवतु, वही रूपक यहाँ कहा जाता है, इसलिए वहाँ अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं लिया जा सकता है, वो तो अव्यक्त शब्द से शरीर का सूक्ष्म अंश को कहा गया, दर्शयति च श्रुति इस प्रकार की है, तो इत्यत्र वो कह दिए थे, यहाँ सिद्धांति कहता है कि हम उसको कह दिए थे कि वो सांख्य परक नहीं है। टीका में सूत्र तात्पर्य आह, अभी उस सूत्र का तात्पर्य उसको कहते हैं, कार्य स्मृतेर अप्रामाण्यात कारण स्मृतेरपि अप्रामाण्यम युक्तम इति अभिप्रायः। ये सूत्र कहता है कि इतरेषाम च अनुपलब्धे, इतरेषाम अर्थात महद अहंकार तन्मात्रा, ये भी सब वेद लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ये कार्य है, कार्य अगर प्रसिद्ध नहीं है उसका कोई कारण फिर कैसा कल्पना करेंगे, हम जहाँ कार्य लिंग का अनुमान देते हैं कार्य हमको प्रामाणिक ग्रहण होता है, कार्य अगर प्रामाणिक है तो उसका कोई कारण भी प्रामाणिक होना पड़ेगा, अनुमान से निश्चय करेंगे, किंतु कार्य ही अगर प्रसिद्ध नहीं है तो फिर कारण प्रधान ये कैसे प्रसिद्ध हो जाएगा, सिद्धांति कह रहा है भाष्य में, कार्य स्मृतेर, कार्य हो गया महद अहंकार तन्मात्रा, ये सब अप्रामाण्यात, ये लोक वेद में प्रसिद्ध नहीं है, नहीं होने से कारण स्मृतेरपि अप्रामाण्यम, कारण स्मृति भी प्रमाण नहीं है, युक्तम इति अभिप्राय, सिद्धांत कहता है, इसलिए तस्मादपि न स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, इसलिए सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा अगर आप ब्रह्म को जगत कारण स्वीकार करेंगे तो ये कोई दोष नहीं है, सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाने से भी कोई हानि नहीं है। ठीक है, हमें सांख्य स्मृतेर महदादिषु इव प्रधाने अपि प्रामाण्यम न इति निश्चयते इत्यर्थः, सांख्य स्मृति में भी जो महदादि कहा गया वो जैसे प्रमाण नहीं है क्योंकि लोक वेद में प्रसिद्ध नहीं है, महदादिषु इव इसी प्रकार के प्रधाने अपि प्रामाण्यम न, सांख्य स्मृति जैसे महदादि में प्रमाण नहीं है इसलिए प्रधान में भी प्रमाण नहीं होगा इति निश्चयते इत्यर्थः, कौन सा वाक्य से, तो कहते हैं कि कार्य स्मृतेर अप्रामाण्यात, कारण स्मृतेर अपि अप्रामाण्यम, ये जो वाक्य उसका ये अर्थ हो गया। कार्य हो गए महत अहंकार इत्यादि, ये सब अप्रमाण जैसे हुए उसी के जैसा प्रधान भी अप्रमाण हो जाएगा। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, सांख्य स्मृतेर बाधे अपि, सांख्य स्मृति चाहे बाध हो जाए किंतु तद उक्त, तद उक्त, तद उक्त युक्ति नाम कथम बाध इत्यतः, सांख्य स्मृति में जो युक्ति कही गई है अभी उसका कैसे बाद होगा, तो अर्थात उनमें तत्व का कथन हुआ है और उसमें युक्ति का कथन हुआ है, आप तत्व का बाद कर दिए, लोक वेद में ये नहीं है बोल करके, किंतु उसमें जो युक्ति कहा गया उसका कैसे बाधन होगा, तो उसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में, तर्क अवस्टम्भन्तु न विलक्षणत्वात्, न विलक्षणत्वात् अस्य तथा च शब्दात्, ये अभी द्वितीय चला है चतुर्थ सूत्र आएगा, तो न विलक्षणत्वात्, ये सांख्य सूत्र है अर्थात, सांख्य सूत्र अर्थात ब्रह्म सूत्र है किंतु ये सांख्य पक्ष का सूत्र है, पूर्व पक्षी सूत्र, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म चेतनम जगत कारणम न, क्यों विलक्षणत्वात्, अभी विचार हुआ था जगत का कारण ब्रह्म नहीं हो पाएगा क्योंकि जगत अचेतन है और जगत जो है वो असुचि है सावयव है और ब्रह्म जो कि है शुद्ध है और निरवयव है, तो ये कैसे कार्य कारण भाव होगा, कार्य कारण समान प्रकार होना चाहिए, इसलिए सांख्य फिर कहता है कि न अर्थात तो ब्रह्म जगत कारणम न, क्यों विलक्षणत्वात्, जगत से विलक्षण है, सिद्धांत कहेगा जगत से विलक्षण कैसे ब्रह्म होगा, मतलब ये जो जगत है वो ब्रह्म से विलक्षण क्यों आप कह देते हैं, तो क्या जगत में चेतनत्व तो नहीं दिखता है ना, ये जगत जड़ होने से ब्रह्म मतलब उससे भिन्न, इस प्रकार के विचार वहां कराएंगे, तो सांख्य वहां कहते हैं कि नहीं ये जगत जो है वो अचेतन है, क्यों कहते हैं कि शब्दात, अर्थात वहां तैतरीय उपनिषद में मंत्र है निलयनम च अनिलयम च और सत्यम च सत च त्यच और विज्ञानम च अभिज्ञानम च, सब सदैव अभवत, वो सद ही सब हो गया, उसमें विज्ञानम च अभिज्ञानम च, अभिज्ञान कह करके जगत को जड़ कहा गया, तो जड़ और जीव चेतन, तो ये जो जड़ है वो अर्थात ये ब्रह्म के साथ समान नहीं है, जगत जड़ है ऐसा कहा गया, सांख्य वो कहेगा, तो सिद्धांति फिर कहेगा वही ब्रह्म ही ये सब बना है वहां है ना, सच त्यच कौन बना तत्सृष्टवा, तो वही ब्रह्म ही सब बना है, इस प्रकार आगे तर्क सब देंगे, तो सांख्य ये कहता है, तो सिद्धांत अभी कहता है कि जो आप तर्क के अवस्टम्भ, अवस्टम्भ आश्रय, तर्क आश्रय से जो प्रधान को जगत कारण कहते हैं वो न विलक्षणत्वात् इति आरभ्य उन मथिष्यति, उसका तो हम निराकरण करेंगे, ऐसे सिद्धांत कहता है। अच्छा, तो ये एक अधिकरण ये पूरा हुआ, सांख्य का निराकरण हुआ, तो सांख्य लोग जैसे कहते थे कि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, सिद्धांत कह दिया कि सांख्य मत स्वीकार करने से अन्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा। आगे ब्रह्मणी उक्त समन्वय प्रधानवादी योग स्मृत्या विरुध्यते नवे इति संदेहे पूर्व न्यायम अतिदिशति, ब्रह्मणी उक्त समन्वय वेदांतानाम, उक्त समन्वय था वेदांतानाम समन्वय ब्रह्मणी, प्रधानवादी योग स्मृति के साथ विरोध होता है नहीं होता है, आप प्रधानवाद सांख्यवाद के साथ विरोध होता है ये आप कह दिए, अभी प्रधानवादी जो योग है पतंजलि योग उसके साथ विरोध है नहीं है, तो इति संदेह है, पूर्व न्याय अति दिशति, सांख्य के साथ विरोध हुआ तो योग के साथ भी विरोध होगा, सिद्धांत कहते हैं एतेन योगः प्रत्युक्तः, एतेन योगः प्रत्युक्तः, एतेन एतेन अर्थात सांख्य निराशेन, योग अपि प्रत्युक्त, योग का भी तो ये प्रत्युक्त अर्थात प्रत्युत्तर दे दिया गया, प्रतिकूलेन उक्त योग स्मृत्यास्ति संकोचो, नवा योगो हि वैदिकः, तत्व ज्ञानोपयुक्त ततः संकुच्यते तया प्रमापी योगे तात्पर्या दतात्पर्यान्न सा प्रमा अवैदिके प्रधानादा वसंकोचस्तयाप्यतः योग स्मृत्यापि संकोच नवा योगो आगे योगो है ना ना की है योगो ही योगो अच्छा इसमें योगी लिख दिया योग स्मृत्या संकोच अस्थि नवा यहाँ तक संशय हो गया योग ही वैदिक तत्वज्ञान उपयुक्तश्च ततः तया संकुच्यते पूर्व पक्ष हो गया सिद्धांत कहता है कि योगे तात्पर्यात प्रमा अपि अवैदिके प्रधानादौ अतात्पर्यात न सा प्रमा अतः तया असंकोचस योग स्मृति के द्वारा संकोच होगा अथवा नहीं होगा किसका समन्वय का जो समन्वय प्रमाणित हुआ तो ये वेदांत का ब्रह्म कारणवाद में समन्वय होना है अभी योग स्मृति के द्वारा इसका संकोच किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा संशय होने से पूर्व पक्षी कहता है कि योग ही वैदिक तत्व ज्ञान के लिए उपयुक्त है तो होने से ततः इसलिए तया अर्थात योग श्रुति के स्मृति के द्वारा संकुच्यते संकुच्यते ब्रह्म कारणवाद समन्वय ब्रह्मणी जो वेदांत का समन्वय हुआ इसका संकोच करना पड़ेगा क्यों संकोच अर्थात जो वेदांत का ब्रह्म में समन्वय होकर के ब्रह्म को जगत कारण तेन कहता है अब ये नहीं हो पाएगा ब्रह्म जगत कारण नहीं होगा तो क्यों कहते प्रधान आएगा तो क्यों प्रधान आएगा कहेंगे कि योग स्मृति भी कहता है कि प्रधान जगत कारण है तो अभी योग स्मृति कहाँ आ गया कहते हैं योग तत्व ज्ञान के लिए उपयुक्त है तो तत्व ज्ञान के लिए योग उपयुक्त है इसलिए आप योग को ग्रहण करेंगे योग को ग्रहण करेंगे तो योग शास्त्र कहता है कि प्रधान जगत कारण इसलिए ग्रहण करना पड़ेगा अगर प्रधान को जगत कारण तो न ग्रहण करेंगे तब अभी वेदांत को संकोच करना पड़ेगा ये पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि योगे तात्पर्यात प्रमा अपी योग में तात्पर्य है इसलिए वो योग विषय का प्रमा तो मान लेंगे योग ये तत्व ज्ञान के लिए उपयुक्त है इसलिए योग वेदांत में भी हम इसको प्रमात्व मान सकते हैं किंतु अवैदिके प्रधानादो अतात्पर्यात जो योग है वो प्रधान आदि को जगत कारण कहने में तात्पर्य नहीं है इसका तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी है वो तात्पर्य है प्रधान जगत कारण है उसमें तात्पर्य नहीं है इसलिए जिसमें तात्पर्य है उसको ग्रहण कर लेंगे जिसमें तात्पर्य नहीं है उसको ग्रहण नहीं करेंगे ऐसा नहीं कि कोई दर्शन को ग्रहण करना है तो उसका सारे चीज को ग्रहण करना है ये कोई आवश्यक नहीं जितने अंश में तात्पर्य है उतने अंश ग्रहण कर लेंगे तो प्रधान अवैदिके प्रधान आदौ अतात्पर्यात न सा प्रमा न सा प्रमा सा अर्थात योग स्मृति योग स्मृति योग विषय में तात्पर्य रहने पर प्रमा होने पर भी वेदांती उसको ग्रहण कर लेगा किंतु अवैदिक प्रधान आदि में प्रमा नहीं है क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं है प्रधान कारणवाद में योग स्मृति तात्पर्य वाला नहीं है नहीं होने से अतः इसलिए तया असंकोच तया अपि इसलिए योग स्मृति के द्वारा भी असंकोच अपि कहने से सांख्य के जैसा सांख्य के द्वारा जैसे संकोच नहीं हुआ योग के द्वारा भी नहीं होगा तो योग तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी है उतने अंश में प्रमाण है उतना तो ग्रहण हो जाएगा किन्तु बाकी नहीं, प्रधान कारण बाद में ग्रहण नहीं होगा। एतेन सांख्य स्मृति प्रत्याख्यानेन योग स्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्या इति अतिदिशति। जो सूत्र में कहना एतेन, एतेन का अर्थ कहते हैं सांख्य स्मृति का प्रत्याख्यान होने से योग स्मृति भी प्रत्याख्याता, ऐसे द्रष्टव्या ज्ञातव्य स्वीकर्तव्य इति अतिदिशति। अतिदेश का क्या लक्षण है? अन्यस्य धर्मस्य अन्यस्मिन् आरोपण। तत्रापि श्रुति विरोधेन प्रधानम स्वतंत्रम एव कारणम। तत्रापि अर्थात योग योग दर्शन में भी श्रुति विरोधेन, श्रुति के साथ विरोध होने से प्रधानम स्वतंत्र एव कारणम। महदादिनी च कार्याणि अलोक वेद प्रसिद्धानि कल्प्यन्ते। श्रुति को श्रुति का विरोध में मतलब श्रुति को आश्रय नहीं करके योग स्मृति में कहा जाता है प्रधान स्वतंत्रम कारणम, योग शास्त्र में कहते हैं। और महदादिनी च कार्याणि, प्रधान का कार्य, अलोक वेद प्रसिद्धानि, लोक वेद प्रसिद्ध नहीं है वो सब कहा गया। न तु एवं सति समान न्यायत्वात् पूर्वेण एव एतद् गतम् किमर्थम् पुनर् अतिदिश्यते। पूर्व पक्ष कहता है अगर सांख्य जैसा योग भी समान अतिदेश से आप निराकरण कर दिए, ननु एवं सति समान न्यायत्वात्, जिस न्याय से सांख्य का निराकरण किए समान न्याय से अगर योग का भी निराकरण करेंगे, क्या न्याय है? श्रुति विरोध है ना, तो होने से पूर्वेण एव एतद् गतम, तो योग तो पूर्व अर्थात तो सांख्य निराकरण से इसका भी निराकरण हो गया। किमर्थम पुनर अतिदिश्यते, फिर क्यों ये सूत्र बना करके अतिदेश कर रहे हैं, ये शंका हुआ। उत्तर देते हैं टीका में, अतिदेशत्वात् पूर्ववत संगत्यादिकम द्रष्टव्यम्। यह जो योग निराकरण अधिकरण है वो सांख्य निराकरण का अतिदेश होने से संगति समान है। पूर्वत्र अनुक्त निराशम पूर्वपक्षम आह। पूर्वत्र पहले निराश नहीं किया गया था अनुक्त निराशम, तो जिस चीज का पहले निराश नहीं किया गया अभी उसी चीज पूर्वपक्ष बन करके आ गया, तो इसी को कहते हैं पूर्वपक्षम। अनुक्तम निराशम यस्य पूर्वपक्षस्य, सपूर्वपक्ष अनुक्त निराश तम पूर्वपक्षम कहते हैं। अर्थात सांख्य के साथ कुछ अंश में समान होकर के निराश हो गया किंतु कुछ अंश में अधिक रहा, जिसका निराश नहीं हुआ था अभी कहते हैं। वो क्या है अधिक अंश? भाष्य में कहते हैं अस्ति ही अत्र अभ्यधिका शंका, योग में अभ्यधिक आशंका है, क्या है उसको कहते हैं। सम्यक दर्शन अभ्युपायो ही योग वेदे विहितः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। सम्यक दर्शन का अभ्युपाय अभितः परित उपाय, तो कौन है? कहते हैं योग वेद में विहित, वेद में विधान किया गया। कहाँ? कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च इति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये यहाँ कहा गया। टीका में निदिध्यासनम योग, आत्मा बारे श्रोतव्य ये कौन सा योग है, मंतव्य ये भी तो तर्क है, निदिध्यासितव्य ये योग है। किंतु निदिध्यासन योग और जो ध्यान योग ये दोनों में अंतर है। ध्यान योग में जिस पदार्थ का ध्यान करता है वो कोई प्रमाण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान अर्थात कोई चक्षु से गंगा जी को देखा और गंगा जी का ध्यान करता है उसको प्रमाण ज्ञान कहेगा। किंतु ये सब जितने पदार्थ का वो ध्यान करता है वो कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। किंतु निधिध्यासन पारमार्थिक सत्य वस्तु का ध्यान, पारमार्थिक सत्य वस्तु कौन है? आत्मतत्व। तो आत्मतत्व का जब ध्यान करेगा तो आत्मतत्व का ध्यान करने से पहले आत्मतत्व को जानना है, तो जानेगा कैसे? कहेंगे ये तो सब उपाधि मिश्रित है, इसलिए पदार्थ शोधन होना चाहिए। पदार्थ शोधन कैसे होगा? कहेंगे आवश्यक है श्रवण मनन। श्रवण मनन नहीं होने से पदार्थ शोधन नहीं होगा, पदार्थ शोधन नहीं होने से आत्मा का तो ये भी नहीं हुआ, अनुभव भी नहीं होगा। नहीं होगा तो उसका ध्यान कैसे करेगा? जो पदार्थ हमारा बुद्धि कभी ग्रहण नहीं कर पाया उसके ऊपर आप ध्यान कैसे करेंगे? गंगा जी आप चक्षु से देखे ध्यान कर ले सकते हैं, किंतु जिस आत्म तत्व को आप ध्यान करेंगे उसका अनुभव आना चाहिए, वो पदार्थ शोधन होने के बाद होगा, इसलिए श्रवण मनन चाहिए। श्रवण मनन होने पर ही निधिध्यासन होगा, और श्रवण मनन होने पर ये जो निधिध्यासन है, निधिध्यासन को किया नहीं जा सकता है, क्योंकि निधिध्यासन का अर्थ है कि अंतःकरण बंद हो जाना, स्वरूप में स्थित रहना है। अंतःकरण को बंद हो जाना, ये बंद क्या, अंतःकरण स्वयं अंतःकरण को बंद करवा सकता है क्या? अंतःकरण स्वयं अपने आप को बंद नहीं करवा पाएगा। कहेंगे हम अपने आप को रोक लेते हैं, कहते जब शब्द व्यवहार करते ना, हम अपने आप को रोक लेते हैं, किसको रोका? कहेंगे शरीर को रोक लिया, नहीं तो मन को रोका। तो हम अपने आप को रोक लिया कहने से यहाँ दो चीज है, दोनों को मिला लेता है बोल करके कह देता है हम अपने आप को रोक लिया, किंतु वो मन को रोका, कौन रोका? कहते हैं बुद्धि रोक दिया, विवेक रोक दिया, सर्वदा दो चीज है। स्वयं करता होगा, स्वयं कर्म हो जाएगा, हो पाएगा क्या? कर्तृकर्म विरोध होगा, इसलिए स्वयं मन कभी मन को बंद नहीं कर पाएगा। फिर ये निधिध्यासन कैसे होगा? कहते कि निधिध्यासन स्वतः होता है जब मन बंद हो जाता है। ये मन कब बंद हो जाएगा? कहते हमको खोजना पड़ेगा मन क्यों चलता है, तभी तो हम कहेंगे मन कब बंद होगा। ये मन क्यों चलता है? जगत में सत्यत्व बुद्धि, जगत में सत्यत्व बुद्धि घट जाएगा, वासना हट जाएगा, तभी मन बंद होगा। ये कैसे घटेगा, कैसे हटेगा? सत्यत्व बुद्धि हटेगा, वासना घटेगा, ये कैसे होगा? कहेंगे वेदांत श्रवण से। तो वेदांत श्रवण होगा, वैराग्य बढ़ेगा, जगत सत्यत्व हटेगा, वासना घटेगा, मन का जो चलना ये धीरे धीरे शिथिल होगा। शिथिल होने के बाद जाके मन बंद होगा, ये स्वाभाविक बंद होगा। जिस समय में बंद होगा, जिसको स्वरूप का अनुभव है अभी वो स्वरूप में स्थित हो जाएगा, ये स्वाभाविक रूप से उसको आएगा, ये श्रवण मनन से आएगा, वो निधिध्यासन स्वाभाविक होगा। इसलिए निधिध्यासन नहीं किया जा सकता है, किंतु मन को चला करके गंगा जी का ध्यान कर सकता है, मन को चला करके गंगा जी का ध्यान कर सकता है। जहां मन को चला करके कुछ करना है वहां कर्तृत्व रख सकता है, किंतु जहां मन को बंद करके होना है वहां कर सकता है कैसे? नहीं हो पाएगा। कैसे? एकतानता जो कहते हैं, अर्थात एकतानता तो उसका लगातार प्रवाह रहना। मन अगर चलता है तो आप बाह्य विषय का एकतानता कर पाएंगे। जब मन बंद हो गया है तब एकतानता किसका रहेगा? कहते हैं स्वरूप का एकतानता रहा, मन बंद ही रहा। तो अगर जब हम स्वरूप में रह जाते हैं उसको कहते हैं निधिध्यासन, अन्य किसी पदार्थ में रहेंगे तो उसको कहेंगे ध्यान। एकतानता दोनों में होगा तभी जो अन्य मतलब जो निधिध्यासन करना है, यहाँ मन बंद होने से वो घटेगा, इसलिए इसको नहीं किया जा सकता है। हम कितना भी उद्यम करें निधिध्यासन करने के लिए नहीं हो पाएगा, मन बंद होने से वो स्वाभाविक आएगा। तो ये मन बंद होने से, इसलिए वार्तिकार कहते हैं अपरायत बोधोत्र निधिध्यासन मुच्यते पूर्व और अवधित्व न तदुपन्यास इष्यते। ये जो बोध है अपरायत बोध, निधिध्यासन नहीं किया जा सकता है। अपरायत परायत नहीं है, अब मन के द्वारा इसको नहीं कर दे सकते हैं। निधिध्यासन ये अपरायत बोध, तो ये वहां विचार आया है। ये निधिध्यासन को यहाँ योग शब्द से कहा जाता है, ये किंतु स्वाभाविक होता है, ये कर्तृत्वजन्य नहीं है, ये कर्तृजन्य नहीं है, ये अपने आप होगा। तो जितना जितना वेदांत से अर्थात तो जगत मिथ्या हो जाएगा, वासना घट जाएगा, निधिध्यासन स्वतः होगा। वैराग्य दृढ़ है तो ये जल्दी होगा, वैराग्य नहीं है तो फिर निधिध्यासन होना कठिन है। तो ये अर्थात ये अनुभव नहीं है, वेदांत का अनुभव नहीं होने का यही कारण है। हम कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये इसको घटाना पड़ेगा। ये करना से बंद हो जाएगा तो निधिध्यासन स्वाभाविक है, हमारा स्वरूप तो स्वाभाविक है। योग टीका में निधिध्यासनम योग, अच्छा त्रिणी आगे भाष्य में है, त्रिरुन्नतम स्थाप्यम समम शरीरम इत्यादि ना, त्रि ही उन्नतम स्थाप्यम ऊपर, मतलब उन्नतम, उन्नतम अर्थात सीधा करके रखना है, समम शरीरम शरीर को समान करके रखना है। टीका में इसको कहते हैं त्रीणी उरो ग्रीवा शिरांसी उन्नतानी यस्मिन शरीरे, जिस शरीर में ये तीन उन्नत, उन्नत अर्थात तो सीधा रहना है, यस्मिन शरीरे तत् त्रिउन्नतम, त्रिउन्नतम हो गया त्रिउन्नतम, किंतु भाष्य में दिया त्रीर उन्नतम, तो त्रीर वहां सूच प्रत्यय किया गया, ये संख्या यह क्रियाभ्या वृत्तिगण ने कृत्व सूच, आगे द्वि त्रि चतुर्भ्य सूच तो होता है त्रि ही, त्रि अर्थात तीन बार, तो यहाँ किंतु तीन बार कैसे हो जाएगा, ये तो शरीर में आपका ग्रीवा शिर और उरह, तो उरह उरह कहने से शरीर का मध्य भाग, मध्य भाग ग्रीवा और शिर ये सीधा रहना है, तो यहाँ त्रीर ये तो ठीक नहीं है, लेकिन तीन बार त्रि का अर्थ तीन बार त्रि का अर्थ, इसलिए टीका में आगे कहते हैं यस्मिन शरीरे तत्त्रि उन्नतम, किंतु त्रीर उन्नतम इति पाठस्य पाठस्चेत छांदस, अगर त्रीर उन्नत मिलेगा तो यहाँ छांदस मानना पड़ेगा, होना चाहिए त्रिउन्नतम युंजित इति शेष, जो भाष्य में दिया ना मंत्र श्वेता सूत्र में त्रीर उन्नतम स्थाप्य समम शरीरम युंजित, युंजित योगम युंजित योग करे, न केवल योगे विधि ही किंतु योग से ज्ञापक ज्ञापकानी अर्थवाद वाक्यानि अपि सन्ति, केवल योग विषय का विधि वेद में है ये बात नहीं है, योग को ज्ञापक अर्थवाद वाक्य भी वेद में है, वो सब लिंग है योग को कहते हैं भाष्य में, त्रिरुन्नतम स्थाप्यम समम शरीरम इत्यादि न च आसनादि कल्पना पुरःसरम बहु प्रपंचम योग विधानम श्वेता श्वेतर उपनिषदि दृश्यते, श्वेता श्वेतर उपनिषद में योग का बहुत विचार दिया है, श्वेता श्वेतर उपनिषद तो आसनादि कल्पना पुरःसर कैसे आसन बनाना चाहिए, गीता में तो थोड़ा संक्षेप से दे दिया, ये चैलाजी न कुशोत्तरम इतना ही कह दिए कल, तो आसनादि कल्पना पुरःसरम बहु प्रपंचम योग विधानम अर्थात विस्तार से, प्रपंच विस्तार बहु विस्तार से योग का विधान श्वेता श्वेतर उपनिषद दृश्यते, आगे लिंगानि च वैदिकानि योग विषयानि सहस्रश उपलभ्यन्ते, वैदिक वेद में योग को विषय करने वाले सहस्र लिंग देखते हैं, थोड़ा भाष्यकार कह देते हैं ताम योगम इति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, कठोपनिषद में तो इंद्रिय धारणाम स्थिराम योगम इति मन्यते, इंद्रिय जब स्थिर हो जाएंगे उसको योग कहा जाएगा, तो उसी में आगे है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, पंच ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते, पंच ज्ञानानि अर्थात ज्ञानेन्द्रियानि अवतिष्ठन्ते मनसासह और बुद्धिश्च न विचेष्टते, मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सब स्थिर हो गए तब तामाहु परमां गतिम, वही मतलब ब्राह्मी स्थिति है। आगे कहते हैं भाष्य में विद्यामेताम योग विधिम च कृत्स्नम, ये भी कठोपनिषद में नचिकेता को कहे यमराज जी ने एताम विद्याम योग विधिम कृत्स्नम, ये विद्या और कृत्स्न योग विधि को नचिकेता को कहे यमराज जी ने, और योग शास्त्र योग शास्त्र में टीका में, अच्छा टीका में ताम ताम पूर्वोक्ताम धारणाम योग विदो योगम परमम तप इति मन्यते मन्यन्ते, जो भाष्य में दिया ना ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, ताम का अर्थ कहते हैं ताम पूर्वोक्ताम धारणाम योग विद बहुवचन है योगम विदन्ति इति योग विद परमम योगम तप इति मन्यन्ते, इसको परम योग तप कहते हैं। आगे दिया विद्यामेताम योग विधिम च कृत्स्नम, इसके लिए टीका में कहते हैं उक्ताम एताम ब्रह्म विद्याम योग विधिम ध्यान प्रकारम च मृत्यु प्रसादात नचिकेता लब्ध्वा ब्रह्म प्राप्त इति संबंध, नचिकेता ने मृत्यु के प्रसाद से इसको प्राप्त करके योग विधि और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त हो गया। आगे भाष्य में योग शास्त्रे अपि अथ तत्वदर्शनोपायो योगः, तत्वदर्शन का उपायो योग इति सम्यक दर्शन अभ्युपायत्वेन एव योगो अंगीक्रियते। सम्यक दर्शन का उपाय है योग, ये योग शास्त्र में कहा गया। अतः इसलिए टीका में योग स्मृति ही प्रधानादि तत्वांश अपि प्रमाणत्वेन स्वीकार्या। संप्रतिपन्न, हाँ ठीक है। तो योग स्मृति, अभी योग स्मृति योग अनुष्ठान विषय में प्रमाणत्वेन ग्रहण हो गया, तो कहते हैं इसीलिए प्रधान प्रधानादि तत्व अंश में भी प्रमाणत्वेन स्वीकार्य। प्रधान आदि जो तत्व कथन जहाँ हुआ है, एक तो अनुष्ठान अंश, एक हो गया तत्व कथन अंश। तो जैसे अनुष्ठान अंश में योग स्मृति ग्रहण हो गया, इसी प्रकार की प्रधान आदि तत्वांश अपि कहने से योगानुष्ठान इव वो भी प्रमाणत्वेन स्वीकार्या, ऐसे योग स्मृति वाले कहते हैं। भाष्य में योग शास्त्रे भी अथ तत्व दर्शन उपाय योग इति सम्यक दर्शन अभ्युपायत्वेन एव योगो अंगीक्रियते। अतः इसलिए संप्रतिपन्नार्थ एक देशत्वाद अष्टकादि स्मृतिवत योग स्मृतिरपि अनपवदनीया भविष्यति इति। संप्रतिपन्न का अर्थ, संप्रतिपन्न अर्थ का, संप्रतिपन्न स्वीकृत, स्वीकृत अर्थ का एक देश होने से आप अभी योगों को स्वीकार किए, योग शास्त्र का एक देश हो गया प्रधान। तो एक देशत्वाद बीच में एक दृष्टांत देते हैं अष्टकादि स्मृतिवत, अष्टकादि स्मृति मनुस्मृति टीका में उसको देते हैं। जैसे अष्टकादि स्मृति ग्रहण होता है ऐसे ये योग स्मृति अपनी अनपवदनिया, अपवदनिया निराकरणीय नहीं है, अनपवदनीय भविष्य टीका में उसको कहते हैं। संप्रतिपन्न जो प्रामाणिक स्वीकृत प्रामाणिक अर्थ एक देशो योग रूप यस्य तत्वाद इत्यर्थः। संप्रतिपन्न अर्थात प्रामाणिक स्वीकृत अर्थ एक देशो योग रूप जिसका, योग दर्शन का, योग दर्शन का एक देश ग्रहण हो गया, अन्य अंश को भी ग्रहण करना पड़ेगा। अष्टका कर्तव्य जो अष्टकादि स्मृति बहुत दृष्टांत दे दिया उसको कहते हैं अष्टका कर्तव्य गुरुर अनुगंतव्य इत्यादि स्मृति नाम वेद अविरुद्धार्थकत्वात् मूल स्मृति अनुमानेन प्रामाण्यम उक्तम प्रमाण लक्षणे। प्रमाण लक्षण अर्थात मीमांसा का प्रथम अध्याय प्रमाण भेद शेषत्वम प्रयुक्ति ही क्रम संज्ञक अधिकारोति देशस्य सामान्यंच विशेषतः ऊहोबाधस्य तंत्रंच प्रसंगश्चोदिताः क्रमात्। द्वादश अध्याय में द्वादश विषय विचार होते हैं। तो प्रमाण लक्षण अर्थात मीमांसा प्रथम अध्याय में तो वहाँ अष्टका कर्तव्य गुरुर अनुगंतव्य ये सब स्मृति वेद अविरुद्ध अर्थकत्वात् मूल स्मृति का अनुमान करके ये स्मृति भी प्रमाण हो जाएंगे। ये अष्टका कर्तव्य गुरुर अनुगंतव्य ये सब स्मृति है किंतु ये स्मृति ग्राह्या है। क्यों कहते हैं श्रुति अनुकूला, श्रुति के साथ इनका विरोध नहीं है, विरोध नहीं है तो ग्रहण हो जाएगा, ये लक्षण अध्याय में कहा गया है। तभी पूर्व पक्ष कहता है कि योग स्मृति भी श्रुति का विरोधी नहीं है इसलिए वो भी ग्रहण हो जाएगा। और ग्रहण हो जाने से आगे कहते हैं टीका में एवं योग स्मृतेर योगे प्रामाण्यात् तत्वांशे अपि प्रामाण्यम इति पूर्व पक्ष अनुद्य सिद्धांत यति। योग स्मृति भी योग में प्रामाण प्रमाण होने से तत्व अंश, योग अर्थात अनुष्ठान अंश, अनुष्ठान अंश में जैसे प्रमाण हुआ तत्व अंश में भी प्रामाण्यम इति पूर्व पक्ष में अनुद्य सिद्धांत यति सिद्धांत कहते हैं। भाष्य में यम अभ्यधिकास अभ्यधिक आशंका अतिदेशेन निवर्त्यते। ये जो अभी अधिक आशंका हो गया सांख्य में ये दोष नहीं था, सांख्य में अनुष्ठान उपयोगी कुछ ग्रहणीय ऐसा नहीं था, योग में अनुष्ठान उपयोगी ग्रहणीय आ गया, इसलिए आपको योग को ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा तो उसमें ये प्रधान कारणवाद है, इसको भी लेना पड़ेगा, ये अधिक शंका आ गया। भाष्य में यम अभ्यधिक आशंका अतिदेश न निवर्त्यते, अतिदेश कर दिया गया ये तेन। टीका में अर्थैक देश संप्रतिपत्तौ अपि अर्थैक देश विप्रतिपत्ते है पूर्वोक्ताया दर्शनात्। अर्थ का एक देश में संप्रतिपत्ति हुआ अनुष्ठान अंश में, किंतु अर्थ का एक देश में तत्व अंश में विप्रतिपत्ति तो होने से पूर्वोक्ताया दर्शनात्, पूर्व में जो दोष दिया के दिखाया गया था वही दोष यहाँ आ जाएगा। टीका में ठीक है, अभी सांख्य योग ये दोनों का आप निराकरण कर दिए, बाकी ये सब बौद्ध जैन ये सब कहाँ गए, तो इसके लिए कहते हैं टीका में ननु बौद्धादि स्मृतयो अत्र किमिति न निराकृता इति अतः, ये सब स्मृति बौद्धों का इसका क्यों निराकरण नहीं किए, उसको कहते हैं भाष्य में सतीशु भाष्य में सतीशोपि अध्यात्म विषयासु बहुषु स्मृतिषु, स्मृति स्त्रीलिंग होने से सती गिमंत हो गया, सतीशु अपि भाष्य में सतीशु अपि अध्यात्म विषयासु बहुषु स्मृतिषु, मतलब ये सब समानाधिकरण हो गया, बहुत स्मृति है अध्यात्म विषय में, सांख्य योग स्मृति रेव निराकरण यत्न कृत, भाष्यकार कह रहे हैं सांख्य और योग का निराकरण करने में ही हमने प्रयत्न किया, मतलब सूत्रकार सांख्य योगो ही परम पुरुषार्थ साधनत्वेन लोके प्रख्यातो, परम पुरुषार्थ का साधनत्वेन ये दोनों ख्यात है, और शिष्टैश्च परिगृहितो परिगृहितो लिंगेन च श्रौतेन उपबृंहितो, शिष्ट पुरुष शिष्ट किसको कहते हैं, शिष्ट का लक्षण क्या है, वेदार्थ का जिनको ज्ञान है अभिगंतृत्व, वेदार्थ अभिगंतृत्व, तो खाली वेद का अर्थ को जानते हैं, वेद में कहा गया तो अग्निहोत्रम जुहुयात यवागुम न अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, वेद में कहा गया ये जानते हैं, तो इस प्रकार की नहीं है, अर्थात ये साध्य साधनांग से भ्रांति रहितत्व ये भी होना चाहिए, नहीं तो वेद जैसे कहा ऐसे कह देंगे, तो हम मानते हैं वेद को, वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व ये यहाँ दिया है ना किरणावली में तर्क संग्रह में, जहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय में दक्षिण पार्श्व में दिया है शिष्ट परिगृहित, शिष्ट का अर्थ दिया है अभिगित, अभिगित अर्थात जो मंगलाचरण के विषय में अभिगित शिष्टाचार अनुमित ऐसा देते हैं ना, जो अभिगित निंदित नहीं है जो शिष्टाचार उससे अनुमित होता है कि मंगलाचरण करना चाहिए, तो यहाँ शिष्ट का लक्षण दिया है, लक्षण ये दिया है कि उधर वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व ये प्रथम लक्षण, किंतु वेद को प्रमाणत्व मानता है, वेद जैसे कहा ऐसे कर देगा कहते नहीं होगा, इसलिए साध्य साधन अंश में भ्रांति रहित तो ये भी होना चाहिए, ये अर्थात निष्कृष्ट लक्षण, शिष्ट ही परिगृहित शिष्टों के द्वारा ये परिगृहित है, और लिंगे न च स्रौते न स्रौत लिंग के द्वारा ये उपबृंगित, उपबृंगित अर्थात इसको दृढ़ किया गया है सांख्य और योग लोक में ये ग्रहण है। टीका में तासाम प्रतारकत्व प्रसिद्धत्वात् अशिष्टे, जो अन्य सब स्मृति हो गए उनको क्यों नहीं लिए, कहते हैं तासाम प्रतारकत्व प्रसिद्धत्वा, वो सब तो अर्थात भ्रांत लोगों के द्वारा कहा गया है, जो अन्य स्मृति सांख्य योग को छोड़ करके अन्य स्मृति बौद्ध आदि स्मृति, और अशिष्टेयी अशिष्टों के द्वारा गृहित है, अशिष्ट कैसा कहते हैं पशु प्राय, कैसे तो वो भी तो शंका क्या था बौद्ध आदि, इसलिए न्याय उसको ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि वो लोग न्याय वैशेषिक वाले भी श्रुति को प्रमाणत्व मानते हैं, वो तो आस्तिक दर्शन होते हैं, ये जो नास्तिक दर्शन है उसके लिए कह दिया अशिष्टे पशु प्राय गृहितत्वात्, तो पशु प्राय अशिष्ट जो अशिष्ट अर्थात वेद प्रामाण को जो नहीं मानते हैं इसलिए बौद्ध जैन हो जाएंगे। गृहतत्वाद वेद बाह्यत्वात् इसलिए न्याय वाला नहीं आएंगे। वेद बाह्यत्वात् अत्र उपेक्षा इति भाव उनका बात तो नहीं कहा गया। तत्कारणम भाष्य में तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशे ही नित्यो नित्यानाम इसोदा सूत्र मंत्र है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान ऐसे वो पूरा मंत्र है। नित्यो नित्यानाम नित्यों के बीच में नित्य है, चेतन चेतनानाम चेतनों के बीच में वो जो चेतन चेतनों को चेतन करने वाला तो, और एको बहुधा यो विदधाति कामान एक होकर के भी बहुत प्रकार से सभी का कामों को विदधाति तो पूर्ण करता है अनायास। तो वो तत्कारणम तत्कारणम समानाधिकरण है, वो जो कारण है सांख्य योग अभिपन्नम वह सांख्य योगाधिगम्यम ऐसे जो किताब हम लोग पढ़ते थे यहाँ दिया है सांख्य योग अभिपन्नम ऐसे देवम ज्ञात्वा सर्वपाशे ही मुच्यते इति। यहाँ सांख्य योग का बात आ गया, लोक में ये प्रसिद्ध है इसलिए इसका निराकरण किया गया। टीका में तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांख्य योगाभ्यां विवेक ध्यानाभ्यां अभिपन्नं प्रत्यक्तया प्राप्तं देवं ज्ञात्वा सर्वपाशैर अविद्यादिभिर् मुच्यते इत्यर्थः। तेषां तेषां अर्थात प्रकृतानां कामानां कारणं सारे कामों का कारण, कामों का कारण अर्थात सांख्य योगाभ्यां विवेक ध्यानाभ्यां अभिपन्नं कामों का कारण अर्थात ये सारे कामों का जो विदधाती अर्थात काम काम्यते इति काम वस्तु काम्य वस्तु को जो देता है तो वही हो गया कारणम। तत्कारणम का विग्रह के दिए तत्कारणम तत्कारणम अर्थात तेषाम कारण तेषाम अर्थात प्रकृतानाम कामानाम कारण तो तत्कारणम जो मंत्र में दिया तत्कारणम उसका विग्रह दे दिए तेषाम प्रकृतानाम कामानाम कारणम। सांख्य योगाभ्याम सांख्य अर्थात विवेक और योग हो गया ध्यान ये दोनों के द्वारा उस कारण को अभिपन्नम अभिपन्नम अर्थात प्रत्यक्तया प्राप्तम किसको कहते हैं देवम द्योतनात देव प्रकाशमान पुरुष ज्ञात्वा सर्वपाशे ही पाश क्या है अविद्यादि भी अविद्या अविद्या का कार्य उससे मुच्यते ये कहा गया। आज यहाँ तक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।